Wrażliwość rwie mnie jak blizna przed zdjęciem szwów. Przejmuję się losem ludzi, mniej losem psów. Zabawne, znam ojców, co odeszli dwóch. Obu rozczulają zwierzęta, mniej dzieci. Tych nie zrozumiesz bez wysłuchania ich słów. Sam przeciw wrażliwości wysuwam żołnierzy na planszy. Cholera, świat byłby prostszy, gdybym umiał ją stłamsić. Mógłbym przebywać miesiącami u boku kogoś, co ma oczy jak słoik wypełniony wodą. Kapitał to tipsy, cycki i frycy. Gdyby nie wrażliwość, z taką w sumie mógłbym być lub zasypiać, licząc kratki na brzuchu. A mam brzuch od piwa, który przed snem mówi a kuku. Nie znałbym zażenowania, gdy ktoś pierdzie w metro, albo gdy rom myli tramwaj z orkiestrą, albo gdy wsiada wariatka, autobus pogrąża w żałobie. Współczuję jej w chorobie, jej i sobie. Gdy ludzie przytulają się mocniej w kinach w lutym, filmy, na które bilet zdeptałbym butem, albo w TV proszą się o SMS-y. Gdy mi cofa się ten płynny przesyt, USA, Europa lukrowały wrażliwość dekady. Tępiły gusta, równały w dół bez przesady. Mam nagle przyjąć to za normę te parę wiosen. Gdyby nie wrażliwość, zmiany byłyby darem, nie ciosem. Byłyby darem, nie ciosem, nie ciosem. Powiedz, że czujesz jak ja, widzisz to podobnie. W uśmiechniętym tłumie nie czujesz się swobodnie. Powiedz, jak pogłośnie eskę, spoileruję wóz. Przejadę obok, ty pomyślisz, co za wsiur. Powiedz, że lepszy, mądry, stary, ekscentryk niż 10 pustych, młodych i pięknych. Powiedz, nie ufam recenzjom i pierdolę snobów. A może tu i teraz rozbijemy razem wrażliwy na piękno. Ach kurwa, jak brzmi to wzniośle. Bo geny wyszeptały Bogu, weź go upośledź. I dziś Warszawa odrestaurowana jak nóżka. Wprawia mnie w zachwyt, nie jakaś Toyota Supra. Urok kurortu poza sezonem, dom przy domu, ale nie ma tam turystów. Nie ma ziomów, są lokalne kluby, pląsają lokalni gangsterzy i garstka dzieciaków na mój widok. Co tu robisz? Nie wierzę, mówię. Może tak, ale bez dziadów w shortach. Lubię pijany wbijać się nocą na statki w portach. I kiedy piździe, a woda zwalcza przeziębienie, rozgrzewa, nie poddaje ocenie. Jest tak pusto, że bezdomni mieszkają jak królowie, a ja se gadam z nimi, se wymieniam posłowie. To chyba jedyne piękno zimy i jesieni. Więcej pustych przestrzeni na ulicach, meeting. Ma głupich, ani mądrych, ani tych, którym bardziej ktoś psychikę skrzywił. Ludzi dzieli jedno, to jak bardzo każdy z nas jest na ten świat wrażliwy. Bo czy wlewasz wódkę, czy z niczym pijesz whisky? Od nadmiaru i tak żyga się do miski. A w pokoju pełnym dziwek wystarczy mówić, słuchać ich, a zaczną być troskliwe. Mówią, że zwykle ginie wraz ze słowem dorósł. A słaby ze mnie jednoosobowy ruch oporu to krzyk cierpienia, mam od tysięcy gardeł. A żeby coś przemyśleć, zakładam skafander. Schodzę nisko, jeszcze głębiej. Szturcham problem gdzieś w jego obrębie. Na szczęście to resztki, bo zawsze tak było, że słabszy dostawał w oko z pestki. A za mną program, 100 pytań do. Bo najważniejsze to złapać z jedną flow. I nawet jeśli dorga łuk odłożył w kąt i ulubiona kreska z innymi w szeregu ustawiła kod. Artystą jesteś dopiero gdy wyłączą prąd. Od rzeczywistości odgradza mnie coraz niższy płot. I nie chowam się jak kiedyś z jointami w kangurce. Świadomość, że nie jestem z nią sam, już przyniosła ulgę. Od pasji przez bunt przeszła w otępienie. To nie tęsknię, odrzucam ją codziennie. Bez histerii i nie na złość sobie. Po co się użerać, skoro można łatwiej wejść w obieg? Wejść w obieg, raz, raz. Tames. Czuję jak ty, widzę to podobnie. W uśmiechniętym tłumie nie czuję się swobodnie. Jak pogłośnisz esko, spoilerujesz wóz. Przyjdziesz obok, ja pomyślę, co za wsiur. Lepszy, mądry, stary, ekscentryk niż 10 pustych, młodych i pięknych. Nie ufam recenzentom i pierdolę snobów. Dawaj, rozbijemy tutaj razem obóz.